Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Ayazın avucunda unutmuştun ellerini. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiyeli kızı hatırlatıyor. Ayazın avucunda unutmuştun ellerini. Karanlığın arkasında kıvılcım gözlü orospular, gölgelerine yaslanmış evliya gibi bekliyorlar. Işıklar kırmızı yandığı zaman duracaksın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Soğuk gözlerinde buğulanmıştı, ölsen tanıyamazdın. Hatta Ricardo bile, hani vatansız Ricardo, burnumun dibinden geçti geçen gün, beni tanıyamadı. Oysa o Vieux Châtelet'de akşam sabah beraberdik. Üçümüz Viyana kahvesi ve sıcak rom içerdik. Üstelik o krapfen severdi. Güzel olurmuş rivayet. Neden ve nasıl sevdiğini anlayamadım gitti. Yalnızlıktan da kurtulup yalnız kalmak isterim. Montmartre metrosu civarında seni gözden kaybettim. O zenci yine arkanda mıydı hiç dikkat etmedim. Ağzında yoksul bir ıslık, ıslak bir cigara gibi. Sidney Bechet'in caz havalarını çiğneyip tüküren. O saklasın varsın, seni sevdiğini biliyorum ben. Yüzünün renginden geliyor bütün üzüntüsü. Bir gazete aldım ama evde okuyacağım. Kahvelerden birine girip bir grog ısmarlasam. Seni öldürmek için çareler tasarlasam. Sükut bembeyaz buz tutsa bıyıklarımda. Mağrur bir totem gibi sussam konuşmasam. Ve türküm kaybolsa. Sessizliğin hırçın türküsü. Ve ben unutulsam. Ve yazdığım şiirler. Senin için yazdıklarım. Herkes için yazdıklarım. Eski padişahlar gibi unutulsa birer birer. Ve ben seni unutsam, hiç hatırlamasam. Hiç mi hiç? İhanetini hatırlamasam. Şehvetini hatırlamasam, ellerim oldum olasıya seni unutsalar. Yarı gecenin içinden bir zenci süt beyaz bakıyor. Rue Lafayette'de dünden bugüne geçiyorum. Eflatun gözlerini bir grog kadehinde unuttum. Bu geminin yelkenlerine herifin biri Paris yazmış. Lüksemburg garının dirseğindeki çiçekçiyi bileceksin. Yeşil muşamba ceketli sarışın küskün kızcağız. En dokunulmaz kızı, en temiz, fikrimce Paris'i. Pablo'ya sorarsanız bir taksi şoförüyle yatıyor. Pablo, ah Pablo, onunla bir tanışsanız. Önüne gelene Salamanca'dan bir şeyler anlatıyor. Babasını orada bir duvar dibinde bırakmış. Halbuki konuştuğu zaman Fransız sanırsınız. Sen Michel'de bir talebe kahvesindeyim yalnız. Gündüz olduğu halde bütün ışıkları yakmışlar. Bir cumartesi günü. Saat 4:30-5 var. Ellerim kırılsa, ben senin için bu şiirleri yazmasam. Dinamit taşırmış gibi gözlerini taşımasam. Avenue Wagram'da bir akşam yeter bana Ağustos'ta. Yapraklara serilmiş 25 franklık yıldızlar. Bir mısra yeter geceleyin bir tren gibi pırıl pırıl. Sen kendine yetmiyorsun, hiç kimse sana yetmiyor. Birini bitirmeden aklın öteki yolculukta. Dün gece Şatya'da metronun yanı başında durdum. Yağmur, bilmediğin başka bir gökten yağıyordu. Yağmur Saint Jacques Kulesi'ne doğru yağıyordu. Yanımda olduğun zaman her zamankinden yalnızım. Şimdi bir nefeste Café de l'Ecluse'u hatırladım. Sen kıyısındaki küçük nehir kahvesini, kapısında bir gemici feneri asılmış duruyor. Sen gemicilere her akşam burada toplanırlar, onlar için bir takım maceralar düşünürüm. Sen sanki petrolmüş gibi iştahlı bir obur akıyor. Dupont'daki kızlar yalnız cigara içerek yaşıyorlar. Otrillo'nun bir sokağından seni çektim çıkardım. Elin yüzün kirlenmiş, üstün başın toz içinde. Sana Mardi Gras için bir Japon maskesi aldım. Sen bana kaptan diyorsun. Herkes bana kaptan diyor. Sahici bir kaptanmışım gibi tükürüyor. Yalın kılıç bir Kasım sabahını Paris'te yaşadım. Sokaklarda sonbahar şiirleri salkım salkım. Faubourg Saint-Denis'de işte yine pazar kurulmuş. 5 franga çorba içtiğimiz Julien'in kapısı önünde kırmızı ve siyah ve sarı saçlı bir kadın durmuş. Muzaffer patatesler satıyor. 3 renkli neşesi içinde. Camların arkasında ekmekçi kızlar mavi beyaz. Raflarda uzun uzun herifler gibi taze ekmekler, üstüne bir yağmur yağdırmak hevesi uyanır içinde. Ben bu mısraları yazarım Tuva Bien kahvesinde. Concord'da bütün fıskiyeler birden ayaklanacak. Eğri bir demir gibi ensende hissedeceksin ebem kuşağını. Paris'in göklerinden uzanıp bir yıldız kopardım. Kırmızı bir karanfilmiş gibi yıldızı saçlarına taktım. 15 dakika sonra Bordo'ya bir tren kalkacak. Garın merdivenlerinde benim için ağlayacaksın. Ellerim yağmura açılmış, sakallarım ıslak. Ben ki cehennemde bir Allah gibi yalnızım. Saint Vincent de Paul Kilisesi benim otelin arkasına düşer. Saat kulesi her gece uyur uykumdan uyandırıyor. Her seferinde seni tekrar Bordo'ya yolcu ediyorum. Saadetin ıstırap çekmek olduğunu ben keşfettim. Çarmıhta bir İsa gibi ben ıstırap çektim. Bir sulfat acılığı sinerse parmaklarına şiirlerimden, gözyaşları sinerse eğer küstahça kafiyeli, anla ki ölümle hayat arasında zaman gibi mesudum. Kendimi öldürecek haldeyim, seni öldürecek saadetimden. Donna Maria, bir kahvede isyan halinde bulduğum, çekik gözleriyle Ermenice küfürler yazıp çizen çocuk. Sen, Bordo'ya yorgun bir flamingo gibi yolladığım. Geceleri benim için dua etmelisiniz. Renault'daki grevciler toptan sokağa atıldılar. Paris'in duvarlarını boydan boya afişler kapladı. Seni hatırladıkça bir kadeh armanyak içerim. Armanyak demek 25 damla gözyaşı demekmiş. Demek her akşam 25 damla gözyaşı içerim. Senin dağlardan ve sarhoşlardan korktuğunu bilirim. Ben sarhoş olduğum zaman korkmuyoruz. Hiç korkmuyoruz. Gözlüklerim kırılmasın diye sakladığını bilirim. Kalbim bakır bir mangır gibi boynuma asılmış. Ondan kurtulmak için sürgünlere gitmeye razıyım. Nehir gemilerinde muçoluk etmeye, ölmeye, seni terk etmeye razıyım. Parasız pulsuz çekip gitmeye, Kur'an'daki bütün belalara, Tevrat'taki bütün belalara, İbranice öğrenmeye razıyım, hapis yatmaya. Kalbim yüzünden madem ki ellerimi parçaladım, kalemimi kırdım, hayatımı çiğnedim, ağladım. Madem ki en büyük düşmanım kalbim benim kendimin, onu inkar ediyorum, kalbimi inkar ediyorum. Geceleri benim için dua etmelisiniz. 3. paralelde eski bir dünya gibi batacak. Malgaş halkı birkaç yüzyıl hikayemi anlatacak. Cenova'ya indiğim sabah seni katiyen göremezdim. Aklım başımda değildi, küfür gibi huzursuzdum. Herkes beni unutmuştu, ben kimseyi unutmamıştım. Zehra'yı unutmamıştım, Allahsız gözlerini unutmamıştım. Sol böğrüme sanki çıplak bir hançer saplamışlardı. Şimdi benim gözlerim Paris'te Marivaux sinemasında bir çift karamaça gibi yorgun ve uykusuz. Ellerim dersiniz Marsilya'da garsonla hesaplaşıyor. Martini gin 80 frank, 10 frank da servis. Kalbim derseniz onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ağlıyorum onun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç kimse kalbimin nerede olduğunu bilmiyor. Nihayet seni terk edip gitti diyebilirsiniz. Benim acılarım ilahlar gibi şiirlerimi doğuruyorlar. Onları karanlıkta bembeyaz gözleriyle görüyorum. Karanlıkta seni görüyorum. Dudaklarına ellerimi sürüyorum. Seni kollarımın arasında tutuyorum. Ağzından öpüyorum. İkimiz birdenbire Osterlitzgar'ına gidiyoruz. Osterlitzgar'ı önüne bakıyor, bizden utanıyor. Bir trene binmek, rastgele defolup gitmek istiyorum. Trenin barında alnımı yağmurlu camlara dayamak, küstah bir duble birayla karşılıklı oturup ağlamak. Kalemimde mürekkep kalmıyor. İnsanlar beni görmüyorlar. İnsanlar kendilerini kaybetmişler, onlara acıyorum. Ümitsiz bir akrep gibi ben aynı zamanda mağrurum. Samariten'in ışıkları ocağıma düşmüş, yalvarıyor. Bir roman için fevkalade oldukları düşünülebilir. Sen bir paket golvaz aldın, bir paket mavi golvaz. Bense 10 frangımı Amerikan bilardosuna kaptırdım. Sen kıyısında mırç büyük bir hayal kuruyordu. Sen kıyısında üçümüz sarhoş bir hayal kuruyorduk. Mavi bir ışık vardı, ben işte onu kaybettim. Ben gölgemi kaybettim, Max Jacob'un şiirlerini. Sen avucunda bir lokma rüzgar tutuyordun. Bu rüzgar için şairliğimi, hınzırlığımı kaybettim. Aklımdan sen geçiyorsun. Bir bulut gibi geçiyorsun. Dün gece ezberimden çehreni defterime çizdim. Sen belki hakikaten bir bulut gibi yolcusun. Marsilya'da bir akşam soğuktan tir tir titredim. Peter Cheney'nin bir kitabını bir kahvede soluksuz bitirdim. Rapor ertesi gün saat 5'te kalkacaktı. Ölümün herkesinkinden başka türlü olacak. Bunu Allah'ım gibi aşikar biliyorum. Kim ne derse desin biliyorum. İçime gün gibi doğuyor. 11 gün aç ve susuz gözlerinin içine bakacağım. 12. gün jiletle damarlarımı keseceğim. Hep aynı manzarayı kullanmaktan bıktım, usandım. Bir yumruk vurdum, dünden kalma bir şarkıyı dağıttım. Van Gogh bana bakıyordu, deli gözleriyle bakıyordu. Ellerim titriyordu, bir Dakar yolculuğu kuruyordum. Güya bir şilebin kıç güvertesinde durmuştum. Nabızlarım bir deniz fenerinin gözlerinde atıyordu. Asor adalarında 18 mısramı unutmuştum. Onlar beni terk etmişlerdi. Yalnız kalmıştım, mahvolmuştum. Sen beni terk etmiştin, bunu yalnız Serdümen biliyordu. Geceliğin ışıkları söndürüp senden bahsediyordu. Sen kitapçılarında Villon'un şiirlerini buldum. Nehir yürek gibi kabarmıştı, rüzgar esiyordu. Bir hafta her gece Villon'dan bir şiir okudum. Sen benim şiirlerimi okudukça ağlayacaksın. Seni hiç görmeseydim, seni keşke hiç görmeseydim. Şu benim iki gözüm aksalardı, kıpkızıl kör olsaydım. Sakra körde armonik çalsaydım, dilenseydim. Seni hiç görmeseydim, ismini hiç duymasaydım. Belki kendime göre rezilce saadetlerim olurdu. Kaldırımlara renkli tebeşirle katedral resimleri çizerdim. Kaldırımlara senin resmini çizerdim. Herkes seni çiğnerdi. Bistroya yıkılır çırılçıplak bir kuantro içerdim. Lucy Ann yine gelir, yine bana senden bahsederdi. Lucy Ann neden gelir, neden bana senden bahsederdi? Benim bu çektiklerimi bir çocuk var ki anlıyor. Kendimi yerden yere vuruşumu, içimdeki zehiri. Bir çocuk var ki anlıyor, benim gibi kahroluyor. Odasında şiirlerin fukara mumlar gibi yanıyorlar. Sen o çocuk değilsin. Sen artık çocuk değilsin. Dudakların eskisi gibi beyaz değiller, biliyorsun. Sen gözlerini kaybettin, gözlerini, bunu biliyorsun. Ben ki yaşadıklarımı büyük dinler gibi yaşıyorum. Sen artık bir din değilsin, bunu biliyorsun. Eyfel'in dibinde durduk, ben bir sigara yaktım. Sen Dominik sokağında şehir ışıklarını yaktı. İçim büyük karanlıktı, ellerimi göğe uzattım. Soluk bir sisin arkasından yüzün gözüküyordu. Gece inmişti, takım takım yıldızlar gözüküyordu. Şimdi sen başka bir şehirdeydin, saçlarını kesmiştin, dudaklarını boyamıştın, bu seni tamamen değiştirmişti. Rüyana erkekler giriyordu, hem çıplak giriyordu. Aklına ben geldiğim zaman utanıyordum. Onların arasında değildim, çünkü ben yoktum. Ben Paris'te kalmıştım, adresim ezberindeydi. Her cumartesi istesen bir kart gönderebilirdin. Ne var ki bunu hiçbir zaman yapmayacaksın. Kendimden kurtulmak için gölgemi koridorda astım. Pazar günü sözleşmiştik, beni mutlaka bekleyecekti. Şimdi kalkıp gitsem mırçı bulacağım malum. Sonra Vinipiri'den 3 litre şarap alacağımız, şarabın yanına 1 şişe rom negrita alacağımız, sarhoş olacağımız malum, şarkı söyleyeceğimiz, sonra mırç Zehra'dan bahsedecek, ben susacağım, camlardan bakınca Paris'in damlarını göreceğiz. Ancak sabahları telefon edebilirsiniz.